zrobić zbroję ze strachu. Jak pozna życie, wtedy wrócimy do tematu. Padałachu, nie oceniaj, co nie wiesz, że patrząc z tyłu nie można pewnie krążyć. Przed siebie zjebie, ty chciałbym już domyśleć, bez większej spiny, co przyniosą w łapie 24 godziny następne. Czy mękę, czy szczęście, to pierdolnięte. Na własną gębę, kurwa, zawsze gapić się ze wstrętem. I nie za smaku odpowiedzialności, salut. Zdrowie morałów, co je prawić bez pokrycia. Skrót odrzucenia, zrada, kasie pomału, każda obietnica. Taki dzisiaj mamy zwyczaj. Kofry zdychaj, za dobry znikaj. Po formacie współczucia jest chyba z pełną polemika. Dla fanów, dla ryzyka, nie wiesz, nie chcesz już pytań. W dniu stanów depresyjnych to jest moja ekipa. Na rok jakoś 300 dni ujebane w szykach. Dawną wieś mi pokazała niespokojna krytyka. Zły w napój, bani road ci. No i toczy się rozmowa, taką szczerość sobie schowaj. Głęboko do dupy, w szafach wiszą koszmary. W kanapie fermentują trupy. Może jestem za mały, a może świat jest zepsuty. To, że pierwsze banały, co się nie trzymają kupy. Nie swoją wersją, stary, w bani mam podczas te druty. Blokują każdy impuls, a nie racja, nowy rozdział. Nie uwierzę ci już w nic. Profanacja pięknych doznań, połamano nawet krzyż. Rozpina podła, niech robak zetrze kły. Młodości nikt nie odda, nie zwróci niewinności. A na kłamstwo brak kwitu, wiem już nieudowodnie rozmiarów tego syfu, przykładów bez liku. Tylko po co post factum nimi strzelać na oślep. Zabił mnie nadmiar taktu. Żyły są kanałem dla zlewu, krwi zatrute. Całym ciałem czuję ból, ale to szczegół detal. Tu nie ma reguł, siedam, wyszły z obiegu. Kiedy tracisz dach nad głową, wtedy już nie ma kolegów. Zablokowany zręcznie przepływ wiadomości. Programowany więzień bez tożsamości. Ze strachu przed napadem złości wszystkie rozkazy wykona. Nie gadać, nie wierzyć, nie marzyć. Nie planować i schować głęboko swoje zdanie. Wystarczyło tak niewiele dni i rozjebane wszystko. Nazwij mnie hamem, bo czasami puszczą nerwy. A dla trani nie ma przebacz, bez litości twarde pręty. Okładają korpus pięty, kwóźdź to trumny już wyjęty. Teraz trzeba mocno pić, no i na bok sentymenty. Cicho siedzi jako widz, obserwuj. Jakoś przynęty jest gwarantem, żeby gość finalnie rozpadł się na strzępy. Się pija go na wskroś, dobrze dobrana uwaga. Bezradność budzi złość, powiedz, naprawdę błagam. Człowiek posiada pewną granicę wstydu. Spodnie stadę na kolanach. Nie jesteś przygód, dopisz sobie dwa zdania. Nie kontempluj moją pasję, no i co jest, nie zaczniesz? Kurwa, znowu miałem rację, tu już nie będzie łatwiej. Rój demonów nad miastem, do bunkrów, do schronów, do piwnic, do aptek. Zadusz chemią na receptę. Przydodam zróżnej złóża do walki z biegnem uniesień. Jebana jesień, czyni noc silną, z olbidem sen przyniesie. Czy jak tam wolisz, stilnoc? Najbardziej pilną sprawą jest zaszczeć pamięć i nie chcą się anioły. Wykładam chuj na nie, wspominał, że jest chory. Że to nie żarty, opuszczone stodoły. Lubią przetrącone karki.